Jā, tad labdien visiem. Mazu nelielu liecību. Piektdienas vakarā sanāca braukt no Rīgas uz Jelgavu, mazliet aiz Jelgavas. Un es braucu, tas bija kaut kāds 6 vai 7 km aiz Jelgavas, pusvienas naktī, līst lietus un ceļa malā tur kaut kāds čalītis stopē mašīnas. Nu labi, es tur vienīgais tas šosejs bija Jelgavēlē. Apstājos un paņēmu viņu, viņš tā pēc alkohola mazliet smaržoja, bet nu nekas, un es viņam prasīju, nu, no kurienes tad dodies, tagad viņš saka, nu, starp to tusiņš kaut kāds bija, un es tur tagad uz Elēju dodos, bet braucot izrādījās, ka viņam vēl vajag aiz Elējas uz Tērvi, tur kaut kur tas sanāca man kaut kāds 20 km no tās vietas, ko man pa nakti jāpaliek, bet es nu tā labi aizvedīšu tevi. Un braucot bija, es atcerējos to, ka es kādreiz Dievam solīju, es kādreiz kādu cilvēku paņēmušu Es jau uz mašīnā centīšos viņam evaņģelizēt. Nu, tad tas brīdis bija pienācis, un man tas bija jādara. Un es prasīju, kā, ko es varētu viņam teikt, kā es varētu to sākt. Man tur pirmkārt skanēja Ezriņa jaunais albums, ja tur mašīnā ielikts, tas jau tur kaut kādas dziesmas par Dievu, par Kristu, tā. Nu, labi, un es sāku ar viņu runāt tā lēnām, un tad tas cilvēks, nu, viņam ir kaut kādi 20, kaut kādi x gadi, jā. Viņš sāka stāstīt, ka jā, viņš tagad braucot uz tām savām mājām, ka viņam bija paredzēts nokļūt mājās, bet tie cilvēki, ar kuriem bija jābūt kopā, aizbraucu viņu atstāja tur, un tās mājas, kur viņš dzīvo pirms gada, nodega daļa no viņa, un viņš sāka stāstīt savu sāpi, kad cilvēki daļa no tiem draugiem, kurš uzskatīja par draugiem, pēc šīs nelaimes no viņa novērsās. Un sapratu, jā, tas ir pirmais moments, ko es varēšu paevaņģelizēt, tātad es sāku stāstīt par to, kad, jā, cilvēki liek savas cerības uz draugiem, pilnīgi visu savas cerības uz cilvēkiem, kur apkārt, viņi agroja vēl viņos vilsies. Ja tu visu savu cerību liec uz Dievu, tu nekad nepievilsies viņos. Un tā arī vārds pa vārdam un aizgāja. Viņš sāka stāstīt arī pie viena par to, kad viņam ir grūti piedot šiem cilvēkiem, kuri viņu nodevuši. Un jā, tā arī mēs tur tā izmējāmies par to, un es arī pateicu, ka tas svarīgi piedot, jo mums ir Dievs devis to prioritāti piedot cilvēkiem, jo viņš arī teica, ja piedodiet, jums taps piedots, ka tā ir mūsu izvēle, piedot vai nepiedot otram cilvēkam, kas mūsu sāpinājis ir. Un tad, kad mēs piedodam, viņš paņem šo sāpinājumu nost, un es viņam stāstu arī par sevim, kā man ir gājis, un viņš teica, kā tik tiešām var būt kaut kas sāpināts, ka tas tiek paņemts pilnīgi nost, ka tev paliek tīra vieta, viņš teica, jā. Tad kāpjot ārā no mašīnas, te kaut kāda milzīga laukas, bet nesapratu, kur īsti atrodos, ja, bet nu, viņš izkāp ārā no mašīnas, viņš cilvēks, viņš izskatās, viņš tāds pilnīgi pārsteigts un apjucis. Un es domāju, ka agri vai vēlu viņš sāks šīs lietas pārdomāt, kas tika viņam uzrādīts, ko Dievs man pateica, kas viņam jāpastāsta. Un bija vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt. Nu jā, man ļoti patīk tas, kad viņš aizdomājās par to, un kad viņš runāja par tām lietām, man tāds sajūta, kad viņam tā balsa aizlūza, bet kāpjot ārā no mašīnas, viņam pateica, lai viņš pārbauda šīs lietas, lai nu, viņš, es varu runāt, ko es gribu varu, jā, bet tad, kad viņš izkāps no mašīnas ārā, lai viņš pārbauda, lai viņš prasa Dievu, lai viņš paņem tos visus sāpinājumus nost, un es nezinu, kas tur no viņa notika, viņam varbūt tam paņēma, varbūt tam nepaņēma nost, nu, bet jā, tas tāds mazs gadījums, un katrā ziņā tā bija pirmā iespēja man izpildīt savu solījumu, ko es esmu devis Dievam evaņģelizēt, jā, un es arī ticu, es viņam stāstīju šo brīdi, kad viņš iedomājas, ka to, kāpēc mēs viņam mašīnā nokļuvām, kad Tikpat labi viņu varēja paņemt šie cilvēki, varēja nepaņemt, varēja kāds cits viņu paņemt uz tās šosejas, jā, bet bija tā, kad es braucu tās šosejas un viņš tur gadījās tās šosejas un mēs tad vienā mašīnā iekļuvām, es ticu, ka tas nav nejaušība, jo, ja viņam būtu kājām jāiet, viņam būtu mēram kaut kā 30 km jākāto pa to nakti, pa to lietu, nu, tā kaut kā, viss pagaidām.